Nos, ja. Mindegy. Nézd, ott itt nem fázik a lábod. Nem, a Fatika meleg, rendesen. Lukas. Kell, rendelem Fatikát. Az azt. Ez a Attila, hogy el már. Menjek. Baszom, mi történt? Azt mondja, hogy bővettek, aztán meg elbocsátottak. Mi a? Másnap meg elbocsátottak. Én sem nagyon. Hogy itt akkor papír, mégsem nem költ, hogy mi a fene, és a figyelbocsátottak. Egyik nap egyik, a másik nap a másik. Mi a? Ez történt. Még megtudtél valamit. Látod? Darázs? Nem, darázs, nem tudom mi ez, valami bogár. Van szerintem meg is gyanul, hogy ajj, ajj, nem vigyázottam. Nem is tudom, hogy nincs, amíg nem is tetszik a szerencse, itt te megcsinálod. Ott látszik a meccsek kockázatban. Olyan nagyok, hát azért nem is tetszik, én sem tudom, hogy mi van. Szerintem nem, szexuál, ott volt a háromszor, bazzik itt van. Megzagad a szemem. Hát küldtek szerintem a szerződést, aztán már pők csütörtökön még mondja föl neki. Valami nem tetszett itt valami, mert már hiszen másokat kerestek. Nem tetszett itt neki. Ja, aztán már nem. Pont úgy fáztam, na most még humor rögdüljük. Szegény... Idáig ki voltam takarózva az éjszaka, idáig az meg. Szegény Brigitám, nézd el, nem szok. Tehát én még soha nem vagy mi menjünk a kukidót. Nem van erre az arni, hogy mikor. Ugyanannyi vagyok el, mint a soha nem ott van. Nem nagyon van búzanak már. Az még úgy ki. Régen olyan hideg volt a kezem, hogy nagyon. Ja, ez a pöttyökér, tud mondani. Tupi. Nem beszél, nem akar beszélni, hát, hogy fázik a madár az. Most rossz kedve van. És sem szóval. Nem, Ha! kár, ami van most nálam. Ja, szép van, jót. Nem ide dobom a vízbe, vigyázz, ne dobjam be. Vízbe, vigyázz, ott áll. Rá. Utolsó szava az a postának, Nies Ruszki. Ezt merték mondani, nacionális tusmi. Érde, Nies Ruszki, idén. Szóval az volt a bajuk. Azért jó, az is. Köszönöm. 25-en, hát nem elég az. Elég az. Ha megy. Nyönjük ki. Hát 30. Ha? Ja, 80%-a elment, mint a testok. Nem, hogy jó. 80% az is szép a hely. Mi is körülbelül így számolta. Igen, nem, meg ki nem ér el. Probléma. Hát, a posta. Ja, én magyar, még a fenére mennyi. Mint valami általános iskolába lettem volna. Úgy viselkedtek. Érted? Az volt ez a magyar, meg a Nies Ruszki, tudod mi volt? Ön általános alsó. Alsó, hogy is hívják be. Meg hogy is hívják? Ők sztrájkolnak azért, több pénzt akarnak, mert nem bánnak felülük, hogy is hívják, szolidan. Ha szerintük el szolid bánásmódot érdemelnek, ezért én nem tudom, mit gondolnak. Érted, Ferike? Érted. Olyan volt velük, mint egy általános iskolában, vagy középiskolában, hogy van a Ruszki meg a Magyarski. Ilyen volt a viszony. Ilyen viszony volt a postán. Hát volt. Kibasztott, mert nem vagyok szerv. Hát ez a félelem lehet, hogy ez valami főjelentény, milyen dolog ez? Ja, ez nem tették volna. De mi a fogadó, hogy jönne egy indiai életre, ezt annyit tudom, hogy dobárdán az előfővesztőnek. Ja, hamarabb felveszünk, mert indiai. Vagy jönne kávé. Nepáli, amik jönnek. Nepáliak szoktak jönni. Nepál. Az indiai kávé, ugyanaz. Igen, de... Tovább, és kell menni. Tepi. Nem tetsz erre bepróbálom adni. Papírjaimat. Most már más logikát váltak kell a pénz nagyon. Kell, legyen. Jár. De igen, eddig le lett húzva, így. Húzassak a vonalat, meg így akkor. Szerbű, magyarul semmit nem mondtak. Minden magyar, ahogy is ilyen, minden szerbű ment. Magyar sem. Semmit sem mondtak magyarul. Hát... Én is nem értem. Találtak másikat. Hát, hogy másikat találtak. Navi Csovek Bolti. Ja, Rádi, megbeszélték a naptárnak. Azt hitték, hogy nem értem. Azt mondták, Rádi, ahol szeretném betri, de szeretném Bolti, na Navi Csovekú. Érted? Én dolgozom. 30-áig, aztán meg jön az újabb ember. vastag a föld. Mindenki szer volt. Még egy magyar volt ott, aki újonnan jött. Többé, mint szer. Egyébként egy magyar sem dolgozik a postán. Voltak magyarok, azok ki lettek rúgva. Ha? Nem, mert két héttel megkezd már. kell szerezni. Gyorsan. Legyen. Legyen pénzem arra. Hát ott a Matijevics. Az nem. A Comex, ott a Róda, Márton. Oda is be lett adva, oda sem vett aztól. Be lettek adva a papír. Nem vettem fel, máskor is már leadtam neki kapok. Sem olyan... Oda, mi, magyar is, szerb is. Csak az gyorsan el is mennek. Volt-e, nem volt-e. Ez a Glow, hallottál már? Aha. Hallottál. De tupaján nincsen az. Melyik fizet? Voltam szavaztán a McDonald'sba. Nem olyan rég. És le? Viszett, hanem örökké jöttek a Glovosok. Egy 5-6, de csak abban fél óra hoztál. Érted? Fizet az egész nap. Ennyi. Mert még az ember ül a égbe, csak egy telefon hívás, mert mondja a Glovosoknak, hogy mit tudom én, hogy az elmén a nekibe, már ott van a kaja, megvan rendben, csak bedobja az ő táskába, elmén, elmén, megvan a kicsit. Senki csinál, elmén bringáz, elmén az albú bézni. Szaladka az, nem kis, mert van szaladkát abszolút. Popaját kis, velem, de szaladkát nem. Nem is nem szaladkát. Énekesek nem voltak. Voltatok csak, vagy a komplet voltatok? Ötten bementetek egy autóba. Ami, voltunk ötten. Akkor jó. Nincsen kés. Két lefutóni alapvány. Hát jó. Jártam. Más. Van nagy vastag tél is sapkán. Valami cím is, az bent van az autóban. Na mindegy. Na jó lesz a tél is sapka. Izzad a fejem. Gerincet fognak venni után. Ez aztán mindörökké fájni fog, nem? Az, nem azt, hogy mindörökké fájni fog, az úgy fog fájni, bazzik, hogy rinni fog bazzik. Csak azért, mert nem veszek sőt. Tehát azért ki, hogy kitárják az olyan okokat érted, hogy nem el vagy tagunk Te van főde. Húzzál járt, szépen. Húzzad. Már ráállott, várjál, hagyjad. Majd megérkezik a vertet is. Rá fogjuk kötni, ezt elküldjük arra. Most lesz rákötve. Beiratkoztátok folyára, vagy Szabadkára? Szabadkára. Mellatronika. Mellatronika. Mesterfokod az. Az már gyárban figyeli a gépeket. Azt megkapjam már. Jó Isten. Ja. Most ez mi? Hány évet kell menni? Ez olyan, hogy 2,5 év alatt be kell... Nem. 3 év alatt be kell fejezned. Ha nem fejezed be, akkor megbuksz. Akkor nem kapsz semmit se. Ez olyan. Hogy... Mikor kell menni az iskolába? Jövő héten. Jövő hét után. Pénteken. Már megint iskolában mész, baszki. Addig ingyenes, ha a 8-as az átlagom, meg hogy is hívják. 8-as átlag, mert minden vizsga megvan. Ha nincs meg, akkor meg fizetni kell, de fizetni nem fogok érte biztosan. Akkor annyi volt. Ha nem lesz meg a 8-as átlag, akkor már állami költségre. De mondom neki szépen, hogy menjen el érted a Matézsba dolgozni. De nem akar. Vagy a Gebibe is akár félveszik. Azt mindjárt kapod érted a havi fíztétel, az nincs probléma. Nem értem, azt eddig jártál iskolába, hogy most megint járhatsz iskolába. Hát ja. Meddig akarsz járni iskolába? Ez ingyenes, azért nem fittam jár. De honnan vetted ezt? Az hon van itt olyan gép, ahol bírod ezt nézni, ezt a mehatronikát? Hát nem tudom azt. Ezt nem szabad. Na látod, ez az, hogy nincs itt a könnyékben se úgy. Gépeket már nincs, két kézzel dolgozna. Honnan vetted ezt az iskolát? Találtam az interneten. Ilyen 4K orgon. Hallottam róla. Hát... Azt hallok, hogy menni Szabadkára? Ja, te megyek ami gyárba, hát lehet dolgozni 4 napot. Hát de mondom, hogy... Hát de honnan veszed a pénzt az útra, meg minden? Azért fogok elmenni dolgozni. Kétlen csütörtökön, hétfő csütörtökig elmállok jó dolgozni valahova, ha legyen pénzem. Kétlen leszek, mert nincsen pénzem az utazásra. Meg ott van az ennivalót is fizetek magamnak. Hát, így van mostan. kell a tész, meg persze. Össze kell állni dolgozni, gyorsan. Na majd adok 1000 dinárt. Á, hát nem kell, adnak. Adok 1000 dinárt neki, jó? Á, nem kell adnak, ne. Jó, hadd legyen neki egy kis zsebpénz. Hát az már azért kifussa az odautat. Hát kifussa. Meg visz reggelizni. Ha. Mikor mész? Jövő pénteken kezdem el. Most én nem megyek. Minden nap, vagy hogy? Nem, csak pénteken meg szombaton. Csak két nap? Ja, azt mondom, azért minden kell állni valahova 4 napra dolgozni rendesen. Rendes tempóban, ami gyárba gondolok menni egy-kettő. Akarok beszélni. De mi nem akartál postás lenni? Van jó postás lenni. De akartam, de azt mondta... Akart lenni postás, de most mondja, hogy egyik nap fővették, másnap meg azt mondták neki, hogy... Nem. Ha aláírtad a papírt, hogy fővették, akkor hogy bírtak elbocsátani másnap? Hogy mit írtak másik papírt? Dehogy nem kívül. Írtak egy másik papírt, hogy ne legyek mégsem. Aztán... Na, írj. Írtak másik papírt? Ja. Nem értem. Én sem. De hogy nem, aztán az én lapátom, ugye? Ez a fehér, meg jól milyen drága. Ah, ami nem. Ja, szépen. Ez nem jó. Akkor ezek a jó ki. Csak ami nem füldes, az volt vele. Így. Elfutolom. Csak próbáld meg, azt még mindjárt, nem tudom. Segvált ilyen szép ügyet, te. Itt elhúzni, hogy így lehet, hogy nem azt mondta, vagy... Nem örül. Festették csak! És nem azt mondta. És nem azt mondta. Thank you. Itt. Nem ezt mondta, azt mondta, hogy mellé mondta csak. Mellé mondta. Igen, hogy az... Ja, vicc. Na, most a másod van itt. Na, figyelj! Ezekkel szeretnél, figyelj le! Thank you. lőtt a főre. Se usar a tua família. Nem kell hányni, mert tata, megrántom. Hát Na. Cilós! Itt van a kés el lett rakva. Mit mondasz? Ott a kés, ahol lett hagyva. Itt lett hagyva, ne? Gyere még előre! A siló is benne. A kés, meg a lapát, minden ott van. Pajra nem kell. Ezt a fittőre. Most tárifúzza mindennel jont, vagy mi? Hát elhúzza, hogy a pápolja. Megyek. Nagy bőrjeszi szállt, hogy a